беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Папярэднія два выпускі беларускіх раздарожжаў былі прысвечаныя адной са спробаў абвесціць аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы. Але быў яшчэ і перыяд, калі беларуская царква была не праваслаўную, але грэка-каталіцкую, уніяцкую. Я наўмысна не падзяляю гэтыя два тэрміны, не вылучаю асобныя праваслаўную і уніяцкую цэрквы. Царква ўсходняя абраду ў Беларусі з 10 стагоддзя існавала і існуе адна. Яе складае наш народ. У розныя часы яна падпарадкоўвалася розным цэнтрам – Канстантынополю, Рыму, Маскве. Яна прымала, альбо ёй накідаліся розныя хрысціянскія дактрыны, ёй кіравалі прыхільнікі розных ідэяў, ёй прысылалі кіраўнікоў, а народ, які яе складаў, заўсёды заставаўся адным і тым жа. Гэта наш народ. Асабліва востра я зразумеў гэта, калі некалькі год таму ў заходнебеларускай вёсцы хавалі блізкага мне чалавека. Я ўбачыў жывую беларускую царкву. Сам без прынукі сабраўся царкоўны хор на чале з рэгентам. Аднекуль пабраліся жалобныя покрывы і харугвы. Святар з Турца, які ўжо 30 год хавае членаў нашай сям'і, прыехаў проста з бульбянога поля, дзе сам хадзіў за плугам. Я ніколі не бачыў такой зладжанасці, арганізаванасці, адзінства і адказнасці. Святар не ўмеў добра гаварыць па-расейску, увесь час ламаў мову і збіваўся на нашую. Людзі ў нас пад мірам таксама не знаюць па-руску. Яны спрабавалі заспяваць расейскія царкоўныя песні, але атрымлівалася ў іх па-беларуску. Тады яны перайшлі на народныя, жалобныя. Усім ім у той момант абсалютна не было справы, праваслаўныя яны альбо уніяты. Усе яны былі аб'яднаныя адной мэтай – па-хрысціянску пахаваць добрага чалавека. Так, як рабілі гэта іх продкі, так, як яны гэта толькі і ўмеюць. Вось тады я і ўбачыў жывую народную царкву і зразумеў, што яна заўсёды адна. Яна бывала падзеленую, бывала праваслаўную, бывала уніяцкую, бывала спольшчаную, была і ёсць абрасеянаю, але ў сваёй глыбіні ўсё яшчэ застаецца проста хрысціянскую, народную, беларускаю. Таму я і не лічу, што ў Беларусі спачатку існавала праваслаўная царква, пасля уніяцкая, а пасля ізноў праваслаўная. Усё гэта была адна царква. Нават лацінскія католікі ў сваёй большасці гэта былыя уніяты. Так вось і паўстала тэма сённяшняй перадачы. Унія як этап на шляху беларускай царквы. Унія як раздарожжа на гэтым шляху. Напрыканцы 20-го стагоддзя мы ўсё яшчэ не маем магчымасці самі разабрацца са сваёй гісторыяй. Вакол уніі нагрувашча нашмат няпраўды і мітаў. Нехта яе проста не любіць і мае права. Але важную ёсць усё ж праўда, нават калі яна і непрыемная. Хто сёння ведае, што ў 15-м стагоддзі з 9 абраных у Беларусі мітрапалітаў 5 абвяшчалі унію з Рымам, і што Берасцейская унія была такім чынам толькі 6 за няпоўныя 2 стагоддзі. Хто ведае, што Свідрыгайла спаліў у Віцебску мітрапаліта Герасіма менавіта за унію? Хто ведае, што вялікі князь Вітаўт пасылаў Рыгора Цамблака ў Рым таксама аб'ядноўваць нашу царкву з Рымам? І яшчэ шмат і шмат фактаў і падзеяў, няправільна альбо ўвогуле не асветленых у нашай гісторыі. Я запрасіў сёння да размовы прафесара Анатоля Грыцкевіча, які напісаў некалькі навуковых працаў па гісторыі уніі і сёння з'яўляецца адным з тых беларускіх гісторыкаў, хто знайшоў сабе сілы адмовіцца ад старой метадалогіі. Анатоль Петрович, вы прысвяцілі некалькі навуковых працаў гісторыі уніяцкай царквы ў Беларусі. У мяне да вас такое пытанне. Ці адпавядае сапраўднасці досыць распаўсюджаная ў гістарыяграфіі і ўвогуле ў літаратуры теза пра тое, што унія была ўсё ж ініцыятывай Ватыкану, каталіцкага боку, была выявай агрэсіі каталіцкай, а не вынікам нейкіх унутраных працэсаў? Тое, што вы згадалі, гэта пункт гледжання расійскай гістарыяграфіі, які перайшоў у савецкую і ў нашу беларускую, можна сказаць, да апошніх часоў. Сапраўды гэта не так. Галоўнымі прычынамі падпісання расійскай царкоўнай уніі былі ўсё ж такі ўнутраныя прычыны. Іх некалькі. Першае, гэта сталыя уніяцкія тэндэнцыі, якія захоўваліся яшчэ з 15-го стагоддзя, калі была заключена Флорэнтыйская унія ў 1439 годзе Константинопольскім патриархам і візантыйскім імператарам і распаўсюджана на падпарадкаваную царкву Константинопольскаму патриарху, гэта значыць на православную царкву беларуска-літовскай дзяржавы, Беларусі і Украіны. Значыць, гэта першае можна назваць. Другое, гэта ўсё ж такі адасобленасць православнай царквы на Беларусі ад православнай царквы маскоўскага мітрапаліта. Гэта было ўжо даўно, таксама з 15-го стагоддзя, калі вялікі князь Казімір Ягелончык ці Агайлавіч лепей зрабіў захады, каб православная царква у нашай дзяржаве была самастойнай. Было створана самастойная метраполія, прычым самае цікавае, што тытул кіевскага метрапаліта быў застаўся тут, а сам ён знаходзіўся ў Вільні альбо ў Наваградку. Значыць, гэта другое, адасобленасць нашай православнай царквы ад православнай царквы на тэрыторыі маскоўскай дзяржавы. Трэцяе, мне здаецца, таксама важны фактар, гэта тое, што ў 1589 годзе пры цары Фёдары Івановичу, сыне Івана Захлібага, яго сваяк, бліжні баярын Борис Годунов, каб падняць прэстыж маскоўскай дзяржавы, дамогся ў патрыярхаў, у чатырох праваслаўных патрыярхаў з Турэцкай імперыі, Константинопольскага, Александрыйскага, Іерусалімскага і Антыахійскага, дамогся, каб яны узвялі маскоўскага мітрапаліта ў сан патрыярха. Такім чынам, на ўсходзе для праваслаўнай царквы на Беларусі, самастойнай царквы, узнікла вялікая пагроза падпарадкавання ўжо не Константинополю, а Москве. Значыць, гэта таксама уздзейнічала на прыхільнасць да уніі. І самае цікавае, што не толькі іерархі праваслаўнай царквы ў канцы 16-го стагоддзя, але і магнаты праваслаўныя, тым ліку князь Константин Астрожкі, сын палкаводца, былі прыхільнікамі уніі. Правда, на апошнім этапе два епіскапы на Украіне і Константин Астрожкі адмовіліся ад уніі, бо тыя умовы, на якіх яна была заключена, іх не задаволілі. А так, як бачыце, унутры краіны, унутры дзяржавы былі вельмі моцныя чыннікі для заключэння. Ну вось яшчэ адна теза людзей, которые непрыхільна ставяцца да уніі, гэта тая, што заключэнне Берасійскай уніі падзяліла насельніцтва Беларусі па канфесійнай прыкмеце і выклікала варожасць. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды? У нас таго, што было на Украіне, такой сітуацыі не было. Па-першае, аўтаматычна большая частка насельніцтва стала уніятамі. Людзі хадзілі ў тую ж царкву, да таго ж святара, былі падпарадкаваны таму ж самаму епіскапу. І знешне, вонкава, вялікіх змен увогуле не адбылося. Это па-першае. Па-другое, на Украіне была такая сіла, якая адразу пачала супраціўляцца уніі, гэта ўкраінскае казацтва. На Беларусі ўвогуле казакоў ніколі не было. Ніколі. Нават у 20-м стагоддзі сваіх казакоў не было. Ну, и тому такой мощной и взброенной силой для борьбы с противником, как это было на Всходней Украине. Я подкресливаю на Всходней, а не на Заходней. Заходняя как раз у меня пустила королей. А у нас такого не было. И поддел громадства, соправды, был некоторый. Але его хиба не можно назвать подделом, коли амаль все городское насельництво и три четверти сельского насельництва стали униятами. Белорусского насельництва, я скажу. Но у нас увогуле уже в 17-м столетии на Беларуси заховались только выспы, островки, и то не вельми великие, где находилось еще православное насельство. Это район Могилева, район Слуцка и район Пинска. И крышечку у Вильни. У Вильни, бо там все-таки был православный центр, и заховывался некоторый час православный храм. А так, амаль все стали униатами. Хотели лечить еще невеликую группу, совсем малую группу протестантов, ну и относно так само невельми великую группу рима-католиков. Уже вядомо и вошли у историографии личбы, кольки у нас было белорусов поводле конфессийного подделу, коли так можно сказать. У конце 18-го столетия 75% белорусов были униатами. 80% сирот селянства униаты. Православных было 6,5%, лютеран амаль не было, значит, были кальвинисты, реформаты. Их было менее процента, каля процента. Все остальные были рима-католиками. Значит, основная масса населения Беларуси униаты. Все 17-е и 18-е столетие. И еще треба додать, и початок 19-го столетия. Невеличкая группа относно рима-католиков, и так, коли можно лечить, то Беларусь была в этот час католической державой. Греко-католики и рима-католики. Еще трошку юдею повинно было быть, так? Ну, вот так отрымалось. Насколько я памятаю, еще в 1620 году там з'явился патриарх Иеремия Александрийский, ци Иерусалимский, который высветил параллельных епископов, но уже занятые бископами кафедры, униатскими бископами. И вот тогда отримался некий подел, или и он отримал там неких 20-30 год, але после все зачезло, конечно. Так. Анатолий Петрович, какая была сувязь унии с белорусской культурой? Бо прихильники унии вельми часто высовывают тезу, что уния вельми моцно знитовалася с белорусской культурой у 17-м стагодзе уже. Это так. У другой полове, особливо у другой полове 17-го стагодзе, почалося все у першой полове, але, як вядомо, в 1654-1667 годах была война. Коли пришли московские войски цара Алексея Михайловича, они увогуле знищали и униатские осяродки, и рима-католицкие. Ну, але после вызволения Белоруссии с подмосковской оккупации униатские митрополиты узнавили свою политику. Политика была последовательной. Захование и поширение уплыву церквы как на Беларуси, так и на Украине. Престиж униатской церкви на Беларуси взрастал за деятельности этой церкви по поддержке национально-культурных традиций и широкого использования под час богослужения в казаннях белорусской мовы. Значит, из разумелости обрадовал верникам белорусам. А так само друкованне книги, брошюр на этой мове. У 17-м столетии униатами было выдадено шмат книг и брошюр на белорусской мове. Религийные и полемичные творы митрополитов Ипатия Патея, Иосифа Вильямина Рудского и архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича. Працевали Виленская и Супрасльская униатские друкарни. Они забеспечивали церкви богослужебные книги. Треба отзначить, что и осяродками белорусской культуры национальной культуры были в этот час и позднее униатские кляштары.